Ayet ve hadislerle edep dersleri. Hazırlayan ve sunan İbrahim Cücük. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Cenab-ı Hak sohbetimizi feyizli bereketli istifadeli kılsın. Size bir ayet-i kerime okuyacağım. Önce ayetin nüzul sebebi yani iniş sebebini anlatacağım ki ayetin daha iyi anlaşılması sağlanır. Gerçi ayetin iniş sebebinin özel oluşu, mananın genel oluşuna engel değildir. Bütün zamanlara, bütün mekanlara, bütün insanlara hitaptır. İniş sebebi şu, Uhud Harbi'nde Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Ayneyn tepesine, sahabelerden bir kısmını okçuları yerleştirdi. Yerinizden kalkmayacaksınız, ayrılmayacaksınız. Bizi paramparça etseler bile, bizi kartallar bizi kapıp kaçırsa bile yerinizden ayrılmayacaksınız diye emir buyurmuştu. Ama onlar nasıl olsa zafer gerçekleşti diye biz de ganimete gidelim, ganimetimizi alalım diyerek o düşünceyle indiler bir kısmı. Bir kısmı da ayrılmadı. Onlar da şehit oldu. İşte Uhud Harbi'nden sonra nazil oldu okuyacağım ayet-i kerime. Ayet-i kerime şu. Estağfirullah. Bismillah. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنَ غَلِيْزَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Allah'tan olan rahmetledir ki onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı olsaydın muhakkak etrafından dağılırlardı. Artık onların sana olan hatalarını affet. Onlar için Allah'a karşı yaptıkları günahlardan dolayı Allah'tan da mağfiret dile. Onlarla hakkında nas olmayan her iş hakkında istişare et. Azmedince de Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Ayet-i kerimeden hemen nüzul sebebi söyleyince anlaşıldı ki Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam benim emrimi yerine getirmediğiniz onun için başınıza bela geldi, bizim de başımıza bela geldi diye onlara çıkışmadı, çatmadı, hakaret etmedi, onlara kızmadı. Belki yumuşak davrandı. Böylece hem kadere razı olmuş oldu, ibret aldı, ders aldı. Onların da belki ders almaları sağlanmış oldu. Ama kabalık yapmadı, hakaret etmedi, kızmadı. Yumuşak davranmak ilahi bir lütuftur ki biz de bunu Allah Teala'dan isteyelim. Neden? Allah'tan olan rahmetledir ki sen onlara Uhud Harbi'nden sonra emri yetine getirmemesine rağmen size karşı yumuşak davrandı. Demek ki biz de yumuşak davranabilmemiz için Allah'ın lütfunu isteyelim. Hem gayret edelim, fiili istek, hem de sözümüzle, duamızla, namaz öncesi veya namaz sonrası, duanın kabul zamanlarında her zaman Allah'tan yumuşaklıkla hareket etmemizi isteyelim. Kabalık ve katılık insanları idareciden ve rehberden uzaklaştırır. Liderler ve rehberlere yakışan kemaldir. Kemal mevkiindekilere yakışan aftır. Kemal özelliklere sahip olan lider ve rehberler hem kendilerinden hem halkından ve cemaatlerinden sorumlu olduklarından dolayı onlar için Allah'tan mağfiret dilerler. Hem kendileri için hem cemaatleri için Allah'tan mağfiret dilerler. Bu ayet-i kerime Uhud Harbi'nden sonra nazil oldu. Söyledik. Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın emri terk edildiğinden çok zararlar oldu. Neticede de harp kaybedildi. İşte bundan dolayı elçiyi gönderen isyan sayıldığında hem kendine yapılan yanlışlıktan hem de seni gönderen Allah'a saygısızlık sayıldığından Allah'tan onlar için af dile buyurulmuştur. Lideri ve rehberin çevresiyle istişare etmesi onları insan yerine koyduğundan atılımlarını ve katılımlarını sağlar. Ayrıca affet dedi, Allah'tan mağfiret buyurdu. Sonra da onlarla istişare et dedi. Niye? İstişare insan yerine koymaktır. Onların atılımlarını, katılımlarını sağlar gerçekten. Lider veya rehberin istişare neticesinde azınlığın mı yoksa çoğunluğun mu fikrine uyacağı burada açıkça belirtilmemiştir. Demek ki serbestlik var. Hani Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam istişare neticesinde üç şekilde hareket etmiştir. Genel istişarelerde. İstişare etmiş bazen kendi fikrine, bazen istişare ettiği azınlığın, bazen istişare ettiği çoğunluğun fikrine göre hareket etmiştir. İstişare neticesindeki serbestliği bu şekilde beyan etmiştir. Yani bu üç şekilde yapılabilir. Herkes duruma göre bu üç şekilden birine uysun demektir. Efendimizin sünnetini, örnekliğini izlemesi açısından. Karar verip azmedince aklına değil, ashabına değil, Allah'a tevekkül edip dayanması emredilmiştir. Aklına güven, ashabına güven, güçlerine güven demedi. Niye? Zira yaratıcı sebepler değil ki. Yaratıcı Allah Teala'dır. Allah Celle Celaluhu kendisine tevekkül edeni sever. Sevince de ihsan eder. İyilik eder, yardım eder, ilham eder, zafer verir. Evet. Diğer bir ayet-i kerime, müminlerin, kamil müminlerin özelliklerinden bahseden ayetlerden birisi. Estağfirullah, bismillah. İnnemel mü'minûnellezîne izâ zükürallâhu ve cilet kulûbuhum ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmâne ve alâ rabbihim tevekkelûn. Sadakallâhu'l-azîm. Gerçek müminler ancak o müminlerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. Ayetleri okunduğu zaman imanlarını artırır ve bunlar yalnızca Rablerine tevekkül ederler. Bu ayet-i kerimeye göre kendimizi bir ölçelim. Allah Celle Celaluhu anılınca ürperme yoksa hemen cehalet ve günahların verdiği gafletten dolayı tövbe edelim ve çok zikredelim. Tövbe edelim önce, cehaletin herhalde verdiği gafletten çare müttaki, salih alimlerden ilim öğrenmek, dinlemek, okumak, onlara sormak suretiyle. Bir de günahları verdiği gafletten kurtulmanın çaresi hakikaten gerçekten nasuh bir zahir ve batın, hem organlarımız işlediğimiz günahlar, hem de kalp işlediğimiz, iç ve dış adetlerimiz işlediğimiz günahlarımızdan diyelim, zahir ve batın günahlara tövbe edelim ve sonra arkasında çok zikredelim. Zikrederken dil söylemeli, akıl düşünmeli, kalbe de yer etmelidir. Kur'an-ı Kerim'i anlayarak ve her gün imkan nispetini okuyalım ki imanımızın kemali artsın. Hem de Kur'an'ı okurken tenha bir yerde, tenha zamanda, her zaman da okuyabiliriz. Her yerde okuyabiliriz. Evet, orada rahmete engel olmayan her yerde okuyabiliriz. Ancak Kur'an'ın manasını anlamaya çalışalım. Ayetlerdeki Allah'ın muradını, maksadını da kavrayarak okuyalım diyoruz. Bu ayet-i kerimede kamil müminin bazı özellikleri beyan edilmiş, açıklanmıştır. Allah Celle Celaluhu anılınca kalbin ürpermesi, Kur'an okunup anlaşıldıkça imanın kemal artması ve sadece Allah'a tevekkül edilmesi. Evet, özellikler bunlar. Kalp nasıl ürperir? Tanıyan, hani derler ya, askerdesin, komutan geliyor dedi mi hemen insana bir ürperme olur. Niye? Komutanın azametini, celaletini, suç işleyenlere cezasını biliyor. Ona karşı artık sevgisinden, saygısından nedense bir ürpermesi oluyor. Tanıdığındandır. Evet, biz Cenab-ı Hakk'ı tanısak gerçekten hem celaleti var Cenab-ı Hakk'ın, hem cemaliyeti var. Hem rahmet yönü var, hem azap gazap yönü var. Dünyada da rahmetin alameti çok, gazabının da alameti çoktur. Bir Cenab-ı Hakk'ı tanısak, severiz, sevsek, anarız. Evet, sayarak severiz, severek sayarız. İşte bu hem sevginin, hem saygının, hem alemlerin bütün kainatın Rabbi, kainat ordularının komutanı Cenab-ı Hak Teala diyelim. Ve hem de çok merhametli, kafire bile kendisine isyan eden, gecen gündüz Allah'a kafa tutanlara bile merhamet eden Rahman anılmaz mı? Anılırken ürperme olursa hakikaten imanın kemalde olduğuna bir işarettir. Hem de ne özelliği? Üç özellikten birisi de Kur'an anlaşıldıkça kişinin imanının kemali artıyor. Çünkü kişinin imanını koruyan, kemale erdiren ilimdir, salih ameldir, zikirdir ve fikir yani tefekkürdür. İşte ilimle kişinin hakikaten imanını artıyor. Kur'an gerçekleri iyi kavranırsa hem de seviyeli bir alemin insan seviyesini inerek anlatması neticesinde Kur'an iyi anlaşılsa gerçekten kişinin her gün imanının kemale artması gerekir. İmanının kemale artması için de her gün ilimden, salih amelden, zikirden ve fikirden nasiplenmemiz lazım. Diğeri de tevekkül, sadece Rablerine tevekkülde. Niye Rab dedi? Yaratan, yöneten o. Faydayı, zararı yaratan o. Şifayı yaratan o. Hastalığı yaratan o. Bütün nimetleri yaratan, yöneten. Her şeyimizi idare eden. Bizim ruhumuzu yaratan, yöneten Cenab-ı Hak Teala. Onun için bu kadar iyiliği yapana güvenilmez mi? Her şey gücü yetene güvenilmez mi? Her şeyi bilen, her şey gücü yeten, her dediği olan Rab Teala'ya, Mevlamıza güven. Evet, diğer bir ayet-i kerime. Takvaya dikkat ettiğimiz zaman neler elde edeceğimizden 27 kadar Cenab-ı Hakk'ın lütfundan bir tanesini, hatta iki tanesini göreceğiz bu ayet-i kerimede. Sağolubillah. Ye yuhellezine aminu in tettekullahi ceallekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum ve yagfir lekum vallahu zul fadl azim. Sadakallahul azim. Ey iman edenler, Allah'a karşı takvalı olursanız O size bir fırkan verir ve tarafınızdan seyyiatinizi yani küçük günahlarınızı örter. Sizin için mağfiret de eder. Allah büyük fadıl sahibidir. Burada Allah'a karşı takvalı olursanız, Allah'la ilgili çok hassas olursanız, takvanın üç derecesi vardır. Çok duymuşsunuzdur. Küfürden şirkten takva. Yani küfürden şirkten korunmak. Takva vikaye kökünden gelir korunmak. Küfürden şirkten korunan kişi mümin olur. Evet, büyük küçük günahlardan, şüphelerden takvadır ki müminin bu takvasıyla müttaki, takva ger İslam istilahında takva deyince büyük küçük günahlardan ve şüphelerden bile kendisini koruyacak ki müttaki olsun. Üçüncüsü gafletten takvadır ki müttaki bununla veli olur. Yani siz böyle eğer hakikaten İman etmiş kimselere takva olursa ne demek? Şüpheliği bile terk ederseniz, hele üst seviyede olan gafletten bile kendinizi korursanız, size farkiyet verir. İyi kötüden ayırt etme özelliği kılar. Fürkan verir. Ayırt edici özelliği gibi sizi meşhur eden. Araplar güneşe fırkan derler. Mümtaz. Herkesten, her şeyden ayrılmış insan kılar sizi. Mümtaz kılar. Örnek bir insan haline getirir. Örnek alınacak kimse haline getirir. Bir de günahlarınızı örter. Seyyiatınızı, küçük günahlarınızı örter. Bu da büyük günahlardan sakınmak şartıyla. Tabi zaten takvalı insan ne demek? Herhalde büyük günahlardan da, küçük günahlardan, şüphelerden bile sakındığı için o küçük günahları da Cenab-ı Hak Teala örteceğini, bağışlayacağını burada bize bildiriyor. Hem örtecek hem bağışlayacak. Mağfiret de eder. Allah büyük fadıl sahibidir. Takvaya dikkat edilince fırkan, farikiyet yani ayırt edici özelliğini vereceğini, günahları örteceğini ve mağfiret edeceğini vaat etmiştir. Bu ayet-i kerimeye göre bizde ayırt edicilik lütfu yoksa bizde takva da yok demektir. Ayırt etme özelliği varsa takvadan bir nebze var demektir. Evet, herkesin takvası makamına göredir. Avamla havas bir değildir. Avamın takvası haramlardan sakınmak, günahlardan sakınmak, havasın takvası ise şüphelerden bile belki gafletten bile takvadır. Evet, size bir de hadis okuyalım. Bunları yapabilmek için ilim lazım. ilmin inceliklerine muttali olmak lazım. O da fıkıhladır, yani ince idrakliliklerdir. İnce idrak bizde var mı, yoksa ince idraklerin kitaplarından, hitaplarından, sözlerinden, nasihatlarından, cemaatlerinde bulunarak, dinleyerek öğrenmek, öğrendikleriyle birlikte yazdıklarından istifade edebilmek. Onun ilgili bir hadiste Resul-i Ekrem Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, "Men yuridillahu bihi hayrun yufakkuhu fi'd-din." Allah Celle Celaluhu kime hayır dilerse onu dinde fakih, dinin inceliklerine vakıf kılar. Fıkıh kelimesi lügat açısından bir şeyi bilmek manasını olup sonradan şeriatı bilmeye has kılınmıştır. Fıkıh kelimesi ince idrak, ayet hadislerin inceliklerine vakıf olmak manasında kullanılmıştır. Fıkıh İmam-ı Azam ikiye ayırmış. El fıkhul ekber, en büyük fıkıh, akaidi, itikadi konuları, dinin temellerimiz usul, usulü din, imanla ilgili konulara, el fıkıh da normal, diğer imanın, imandan kaynakların ameli konular, ibadettir, ahlaktır, muamelattır, hakla ve hakla karşı görevlerimiz, bütün bunlara fıkıh ismini vermiş İmam-ı Azam, el fıkhul ekberinde de fıkhında da. Usulü fıkıh silahında fıkıh, şer'i, fer'i, ameli hükümleri tafsili delillerinden çıkararak bilmektir. Çünkü herhangi bir amelin hükmünü o amele dair ayetlerden, hadislerden hükümler çıkararak, sanki su kuyusundan suyu kovasıyla çıkarmak gibi. O kova nedir? İşte fıkıh, usulü fıkıh, hukuk metodolojisi deniyor şimdi ona. Onunla, o usulle almaktır. Fakihler Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın varisleridirler. Çünkü gerçek manada alim onlardır ki Allah Teala onlara hayır murad etmiş de onları dinde fakih kılmış. Hayır murad etmiş. Onları sevmiş, istemiş, hayır istemiş ki onlara, çünkü hayırlı insana hayır verilir. Hayra layık olana hayır verilir. Evet, o fakihler dinin inceliklerine vakıf, o insanlara Cenab-ı Hak dinin inceliklerine muvaffak kılmış. Zira gerçek varis Hazreti Peygamber'in hem risaletine hem velayetine varis olandır. İlmi ile risaletine, takvasıyla da onun velayetine varis olmuştur. Hasan-ı Basri Hazretleri fakihi Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın bu iki yönüne varis olması itibariyle şöyle tarif etmiştir. Kimmiş fakih bakalım, dünyada ne kadar az olduğunu göreceğiz bu tarife göre. Gerçek fakih, dünya konusunda zahid olan, dünya tenezzül etmeyen, yani dünyayı başına tac etmeyen, belki ayağını altına alan, ahirete rağbet eden, çünkü ahiret hedeftir, ebedi kalacağımız yerdir. Niye? Cemalullah'ı biz oradan seyredeceğiz. Ebedi Cenab-ı Hakk'ın rıdvanına kızmasından korunup lütfun edeceğimiz yer. Dinin inceliklerini bilen, yani ayet hadislerin inceliklerini bilen, Rabbine kullukta devam eden, niye? Ona inanmış, ona da amel ediyor, hem de devam ile, kemal ile devam ile, Müslümanların şereflerine dil uzatmaktan geri duran insan, kendi söyleyeceği bir şeye amel eder, söyleyeceği insanların da heraflarına herhalde şerefle dil uzatırsa kim dinler değil mi? Müslümanların şereflerine dil uzatmaktan geri duran, Müslümanları tenkit etmeyen, yani yanlışlarını söylemeyen demek değildir. Sen, sen, sen diye değil, belki genel olarak söyleyen, vera sahibi, takva sahibi. Çünkü insan kendisine takvayı yaptıracak ki başkasına fetva sözü geçebilsin denir. İnsanların mallarına karşı iffetli olan, tenezzül etmeyen ve topluluklara nasihat eden kimsedir. Bir daha söylersek, gerçek fakih dünya konusunda zahid olan, ahirete rağbet eden, dinin inceliklerini bilen, Rabbine kullukta devam eden, Müslümanların şereflerine dil uzatmaktan geri duran, vera takva sahibi, insanların mallarına karşı iffetli olan, tenezzül etmeyen ve topluluklara nasihat eden kimsedir. Bu tarih bize şunları söylüyor. Dini bu özelliklere sahip insanlardır. Öğrenin ve alın. Çünkü dünyayı esir olan ve her hareketinde ahirete önem verdiği görülmeyen alimde peygamber varisliği ve örnekliği görülmez ki gerçek manada istifade olsun. İşte bu manada Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam arkadaşlık edip istifade edeceğimiz kimselerin en hayırlısı kimdir sorusuna şöyle cevap vermiştir. Yani kimden istifade edeceğiz? Kimin sohbetinde bulunacağız? Kimin arkadaşına bulunacağız ki ondan istifade edelim diye bir soru. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği cevap şu: sizin arkadaşlık edip istifade edeceğinizin en hayırlısı kendisini görmek, size Allah'ı hatırlatan, konuşması ilminizi artıran ve ameli sizi ahirete teşvik eden kimsedir. Kimin arkadaşlık edeceğiz sorusuna verdiği cevap da ki kendisini görmek, sizi Allah'ı hatırlatan kimse hakikaten selef-i salihin arasında, yani ashab arasında, tabi'in arasında, tebe-i tabi'in arasında çok ve yaygındı. Tabi'nin büyüklerinden Hasan-ı Basri rahmetullah görüldüğü zaman Allah hatıra gelirmiş. Onu arkadaşları bize anlatıyorlar. Hasan-ı Basri'yi arkadaşlarından olan Eş'as bin Abdullah şöyle anlatıyor: Hasan-ı Basri'nin huzuruna girdiğimiz zaman dünyayı bir şey saymaz olarak çıkardık. Sübhanallah. Ne güzel bir özellik değil mi? Yunus bin Ubeyd ise Hasan-ı Basri'yi şöyle anlatmış. Bir örnek olsun diye söylüyoruz. Tabiindendir Hasan-ı Basri. Ki Basra'da Hazreti Ali'nin konuşmaya, vaaza yetki verdiği önemli kimselerden birisidir. Okuduğumuz hadisi bir hatırlatalım. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam: men yuridillahu bihi hayrun fakih fiddin. Allah kime hayır dilerse onu dinde fakih, din inceliklerine vakıf kılar. Evet, kimdi fakih? Onun tarifini yapmıştık. Hasan Basri'nin tarifini söyledik. Sonra kimden ilim istifade edeceğiz diye Efendimiz'e arkadaşlık edeceğimiz, sohbet edeceğimiz, dinleyeceğimiz kimsenin en hayırları kimdir sorusuna Efendimiz'in verdiği cevabı hatırlatalım. Sizin arkadaşlık edip istifade edeceğiniz en hayırlısı kendisini görmek, sizi Allah'a hatırlatan, konuşması ilminizi artıran ve ameli sizi ahirete teşvik eden kimsedir diye cevap vermişti. Onu da anlatmıştı kısaca. Konuşması ilminizi artıran yönüyle ilgili şu örneği vermemiz uygun olur. Sahabenin ileri gelenlerinden Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh şöyle demiştir: Abdullah bin Mes'ud'un yanında, ki o sahabenin zirvelerinin zirvesi hakikaten, Abdullah bin Mes'ud'un yanında bir kere otururdum, nefsime bir senelik amelden daha tesirli olurdu. Bu misalleri vermemizden maksat ne? Bu asırda da bu gibi kimselerin çok az da olsa varlığını bilip onlardan istifade etmeye teşvik etmektir. Çünkü bu özelliklere sahip, hakka arka çıkan, muhalefet edenlerin zarar veremeyeceği kimseler kıyamete kadar eksik olmayacağına dair sahih hadis-i şerif vardır. İşte bu gibi kimselerin talim ve terbiyelerinden, yönlendirmelerinden, feyiz ve bereketlerinden istifade etmek gerekir. Kim bunlar? Asrın insaf sahibi alimlerinin ehildir, hüsnü zan ettikleri layıktır gerçekten dediği kimseler. Eğer bulunduğumuz yerlerde böyle ilim ve irfan sahipleri yoksa, vefat etmiş büyük insanların sözlerini, fikirlerini ve farklılıklarını, eserleri ve menakıbını okumamız mümkündür. Zira İmam Nevevi gibi büyük bir zat bile günde 5 saat üstte özellikleri sayılan, az önce anlattığımız büyük zatları anlatan kitaplar okurmuş. Alimlerden istifade etmek neden önemlidir? Niçin Allah onlara hayrı murad ettiği kimseler diye dini inceliklerine vakıf kılar diye buyuruyor Allah'ın Resulü? Önce ölçüyü kavramak, sonra da o ölçüye göre amel etmek içindir. Ölçü kavramak ise vasıtayla olur. Bu vasıta ölçüyü kavrayan ve kavratan alimlerdir. Onun için ölçüyü kavramadan yalnız başına kitap okumak kadar zararlı bir şey yoktur. Kitap okuyacak seviyeye gel, sonra oku. Yanlış anlarsın. Evet, zira ölçüyü kavrayan daima gelişir, ölçüyü kavramayan daima değişir diyoruz. Size bir ayet-i kerime yine okuyacağım. Sa'duhullezine cehdu fina lenehdiyennehum sübülene ve innallaha lema'al muhsinin. Sadakallahu'l-azim. Uğrumuzda mücahede edenlere, muhakkak yollarımızı gösteririz. Şüphesiz Allah muhakkak muhsinlerle beraberdir. Mücahede, gayretini bütünüyle sarf etmek demektir. Mücahede, nefse, şeytana, kafir ve fasıklara karşı olur. Nefse karşı mücahede, nefse muhalefet edip önce din içlerini öğrenmek, sonra onunla amel etmek, sonra da onu öğretmeye gayret etmektir. Çünkü hem öğrenecek, onunla nefisle mücadele etmek için öğrenecek ve öğretecek de hem de amel edecek onunla nefse mücahedede. Hatta hadis-i şerifte Efendimiz el mücahidü men cehde nefse. Mücahid nefsiyle cihad edendir. Nefsiyle mücahede edendir gece gündüz. Çünkü düşmana karşı savaş devam etmez. Bazen olur. Ama nefisle, heva ile, şeytanla, düşmanla, işte heva ile, nefisle, şeytanla daima mücahede daimidir. Onun için şeytana karşı yenik düşen günah işler. Nefse karşı yenik düşen günaha yönelir. Çünkü nefsi yenersen sen Allah'ın razı olduğu kullardan olursun. Nefis seni yenerse Allah'ın razı olmadığı kullardan olursun. Evet, yenersen nefsini, şeytanı, hevayı, insan süedadan, saidleri yani cennetlik ehli kimselerden olur. Yenilirse eşkıyadan, şakilerden olur. Mahrum olanlardan olur. Cenab-ı Hak da bizi daima nefsiyle, hevasıyla, şeytanı, mücahedede başarılı olanlardan, Allah'ın kendisine başarı verdiği insan dediği kimselerden kılsın bizi. Şeytana karşı mücahede, şeytanın verdiği şüpheleri ve süslediği şehevi şeyleri def etmeye gayret etmektir. Delil şu ayet-i kerime: Sa'udubillah inneş şeytane kel insan adı ve mübine. Şüphesiz şeytan insana apaçık bir düşmandır. Herhalde düşmana karşı düşmanlık etmek, ona muhalefet etmek, onu reddetmek, ona uymamak, onun sözünü, onun ihvasını dinlememek. Kafirleri ve fasıklara karşı mücahedeye gelince delili şu ayet-i kerime: İnnel kafirine kânû lekum adüven mübine. Şüphesiz kafirler size apaçık düşmandırlar. Kafirleri ve fasıklara karşı mücahede vasıtaları el, mal, lisan, silah ve kalptir. Bunların her birinin hükmü kendi şartlarına göredir. Çünkü hükümleri şartlar belirler. Sadece kalb ile olan yerde dil ile cihada, sadece dil ile olabilecek yerde el ile cihada cevaz verilmez. Ayet-i kerime mücahede Allah için olunca Allah'ın sahip çıkacağını belirtmektedir. Allah için uğrumuzda mücahede edenler, yani rızamızı kazanmak için dinin Müslümanlara tatbikini temin, belki devamını temin, Müslüman olmayanlara tebliğini, İslam'ın hakimiyetini sağlamak için mücahede, kendi nefsinde, ailesinde, bulunduğu yerlerde İslam'ın anlaşılmasını, yaşanılmasını, yaşayan Müslümanların devamını ve kemalini temin için gayret etmek, Müslüman olmayanlara da herhalde İslami tebliği yapma mücahedesi, Allah'ın dinini böyle hakim kılmada Allah için mücahede etmek. Evet, Cenab-ı Hak Teala vaat etmiş ki kim bizim rızamız için mücahede ederse yollarımızı gösteririz. Allah'ın sahip çıkması hidayet etmesidir. Hidayet daha ziyade delalet, yani yol gösterme, irşat, eğriden kurtarıp doğruya yöneltme, beyan, açıklama, ilham ve davet gibi manalarda kullanılmaktadır daha ziyade. Mücahede Allah için olunca Allah yol gösterir. Nasıl hareket edeceğini ilham eder. Hem zaten Kur'an ve hadislerinde genel hatlar belirtmiş ama özel için bile Cenab-ı Hak Teala'nın ilhamı olur. Ama mücahedeyi tam, sağlam, iyi ve güzel yapana yardım edeceğini vaat etmiştir. Çünkü Allah muhsinlerle, muhakkak muhsinlerle beraber mücahedeyi tam yapan, sağlam yapan, iyi yapan, iyilik yapan, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk eden kimse demek. Böyle insanlara Cenab-ı Hak Teala beraber olacağını, ilham edeceğini, yardım edeceğini vaat etmiş. Çünkü muhsin, iyi ve tam yapan, iyilik yapan ve Allah'ı görüyorcasına Allah'a kulluk yapan kimse manalarına gelmektedir. Burada özellikle bu ayet-i kerimede muhsinlerle beraberdir buyurarak mücahedeyi ihsan derecesinde yapanlarla beraber diye anlayabiliriz. Beraber olması herhalde yardım etmesi, zafer vermesi, sahip çıkmasıdır. Evet, insan yoluna dikkat edecek. Yürüdüğü yola dikkat edecek. yolu müstakim olursa, niyeti müstakim olursa, evet izlediği insanlar, zatlar müstakim olursa herhalde yanlışadan korunur. İşte ayet-i kerime sa'udu billah bismillah ve enne hâzâ sırâtî müstakîmen fettebi'ûhû ve lâ tettebi'û sübhele fetteferreke bikum an sebîle zâlikum vassâkum ihlâllekum tettegûn. Sadakallâhul azîm. İşte benim doğru yolum budur. Sırat-ı müstakîmim budur. Ona uyunuz. Sizi onun yolundan ayıracak başka yollara uymayın. Azabından korunmanız için Allah size böyle tavsiye etmiştir. Sırat-ı müstakim ayette geçen, işte benim sırat-ı müstakimim buyurdu, ona tabi olun diye buyurdu sırat-ı müstakim, ifrat ile tefritin ortası, eğrisi olmayan doğru, hak olan, dengeli olan, Allah Teala'nın gönderdiği İslam dini hak dindir. Hakkın dinidir ve tek olandır. Zira hak tektir, batıl çoktur. İşte bundan dolayı ayette hak olan, sırat-ı müstakim olan tekil gelmiş. Diğerleri batıl olduğundan dolayı çoğul olarak yollar diye zikredilmiş ayet-i kerimede. O yollara, yani batıl yollara uymayınız ki sizi yolundan fırka fırka eder ayrılırsınız. Rabbiniz böylece size de vasiyet ediyor, emrediyor ki yanlışlardan, yanlış düşüncelerden, yanlış davranışlardan, yanlış ahlaklardan korunasınız diye. Batıl yollara uyanlarda ittifak olmaz. Ancak ayrılık ve neticede birbirine düşman olan fırkalar meydana gelir. Bunun çaresi önce İslam'ın icmasını üst kimlik olarak almak ve icmada birleşmektir. Çünkü icma bütün müçtehitleri de bağlamaktadır. Sonra da icmaya muhalif olmayan itikadi ve ameli bir mezhep ve meşrep üzere hareket etmektir. Akide konularını iyi kavramak için İslam akidesini, inancını ve ameli konuları iyi kavramak için de usulü fıkhı, fıkhın usulü dediğimiz fıkıh metodolojisi dediğimiz hazmetmek gerekmekte. Zira bunu bu ayette Rabbimiz bize emir olarak tavsiye etmektedir. İşte o zaman fırkalaşmaktan ve birbirimize düşman olmaktan da korunmuş oluruz. Sizi bir ayet daha söyleyip bitireceğim herhalde. Bismillah, bismillah. Vel asr innel insane lefi husrin illellezine amenu ve amilus salihat ve tevasav bil hak ve tevasav bis sabr. Sadakallahul azim. Bu sure müstakil bir sure. İmam Şafii'nin eğer Kur'an inmeseydi, sadece bu asır suresi inseydi, Kur'an'ın demek istediklerine kafi gelirdi dediği çok şumullu, kapsamlı bir sure. Asra yemin olsun ki insan mutlak bir hüsranda, zarardadır. Ancak o kimseler başka ki iman edip salih amel işlediler ve hep birbirlerine hak ile tavsiye ettiler ve sabır ile tavsiye ettiler. Asır ebedi cennet ömrünü kazandıran zaman, peygamber ve ashabının zamanı ve ikindi vakti gibi manalara gelir. Ni peygamber ve ashabının zamanı o manaya gelmesinin bir işaretine, yani zamanda başarılı olmanız için peygamber ve ashabın zamanını kendinizi örnek alana bir işaret vardır. İman, iman eden cemaat oluşturur, salih amel işleyen cemaat oluşturur. Bir bakıma çoğul gelmiş çünkü sadece iman ve ameli salih yetmiyor. Başkalarına da hakkı tavsiye etmek, yani hakkın kabulünü ve sonra da sabrı, yani uygulamayı tavsiye ederler. İman ayetlerdeki ve hadislerdeki gerçekleri amenhü tasdik etmektir. Farzların farz oluşunu, haramların haram oluşunu, farzların gereğini yerine getirmenin farz olduğuna, haramların gereği terk etmenin farz oluşuna iman etmektir. Kurtuluş için imanda ve amelde devamın gerekli olduğuna iman etmek. Salih, uygun ve doğru olan, ihlaslı olan, imana uygun amel, imanın belirlediği amel, Kur'an doğrultusunda amel demektir. Çoğul olması farz, vacip, sünnet ve müstehap olanları ifade eder. Salih ameller dediğimiz zaman salihat, farzı, vacibi, sünneti, müstehabı içine alır. Hak, sahih, sabit ve doğru olan batılın zıttı. Hazreti Peygamber aleyhisselamın getirdiği Kur'an-ı Kerim, Allah Teala isimlerinden biri ve İslam'dır. Hak dediğimiz zaman, hakkı tavsiye dediğimiz zaman, yani Peygamber'in getirdiği Kur'an-ı Kerim'i, Allah Teala'nın isimlerinden biri olan hakkı ve İslam'ı tavsiye demektir. Hakkı tavsiye, İslam'ı tavsiye demektir özetle. Gayrimüslimlere tavsiye iman etmeyi, müminlere tavsiye ise kamil iman etmeyi, yani kamil imanın şubelerin 77'sini bilerek tavsiye demektir. Sabır, şiddete, zarara sabredip sızlanmamak, katlanmak, sükunet ve itminan içinde beklemek, nefsi hapsetmek ve onu zapt etmek gibi manalara gelir. Cürcani, sabır belanın eleminden dolayı Allah'a değil de Allah'ın dışındakilere şikayeti terk etmektir demiştir. Sabrın kısımları şunlar: Allah'a itaatte sabır ve sebat, Allah'a isyandan kendisini tutmada sabır, belalara karşı sabır, tahammül, sızlanmama, dünyanın zevklerine dalmamada sabır. Sabrın bir manası da nefsi, belki en kapsamlı manası, nefsi hoşlanmadığı şeye hapsetmek. Nefsi aklın veya şeriatın gerektirdiği üzere hapsetmektir. Ayetteki sabrı tavsiye, uygulamayı yani salih amelleri tavsiye demektir. Önce asra yani zamana, özellikle peygamberin ve ashab-ı kiramın zamanla yemin edilmiştir. Demek ki zamanın iyi değerlendirilmesi gerekir. Zamanın çok iyi değerlendirilmesi için zamanın planlanması, örnek asra bakılması, Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde belirtilen evvela bizim peygamberimiz ve peygamberimizin yetiştirdiği ashab-ı kiram başta olmak üzere örnek insanlara bakılıp onları örnek alınması gerekir. İnsanlık bu dört özelliğe sahip olan bir cemaat oluşturmadıkça daima hüsranda, zararda olacak demektir. Bu dört özelliğin ilk ikisi iman ve salih ameller, müminin kendisiyle ilgili kurtuluşunu, diğer ikisi hakkı ve sabrı hem birbirlerine hem de diğer insanlara tavsiye etmek de kendi dışındaki insanların kurtuluşunu sağlayan özelliklerdir. İlk ikisi müminin yarım kurtuluşunu, diğer ikisi de tam kurtuluşunu sağlar. Zira tevhid mücadelesi tarihinde salihlerin bulunduğu yerlerin diğer insanlarla birlikte helak edildiği ama muslihlerin, yani başkalarını da islaha çalışan kimselerin bulunduğu yerlerin helak edilmediği ilahi bir kanundur. Cenab-ı Hak Teala bu ayetlerin, hadislerin mesajını anlamayı, kavramayı ve buna göre de amel etmeyi hepimize nasip eylesin. İnşallah bundan sonra hep böyle perşembe günleri saat 12'de başlayacak inşallah. 40-45 dakika sürecek inşallah. Araya ezan girmek suretiyle 45 dakika olacaktır. Cenab-ı Hak hepimize tesirini halk ile evet kemali ve devamı nasip eylesin. Sübhane rabbike rabbil azimme yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ayet ve hadislerle edep dersleri. Hazırlayan ve sunan İbrahim Cücük. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Gönlüm sana. sana hayran. Nergis bakışların tesiri de yaman. Efendim, efendim.